het begin van zaterdag 8 oktober. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Oekraïnse autoriteiten hebben in Liman een massagraf gevonden. De stad in de regio Donetsk werd vorige week door Oekraïne heroverd op Rusland. In het massagraf liggen zowel Oekraïnse militairen als burgers. Hoeveel precies moet nog worden vastgesteld? De lokale politie schat dat het zo'n 180 lichamen zijn. Onder de doden zouden ook kinderen en complete gezinnen zijn. Het Oekraïnse leger heeft last van storingen in Starlink. Dat is het satellietsysteem van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk. De satellieten worden gebruikt voor communicatie en de inzet van drones. Volgens Oekraïne was er de afgelopen weken een catastrofale uitval van communicatie, vooral aan het front, schrijft de Britse krant de Financial Times. Soms ontstond er zelfs paniek. Een mogelijke oorzaak is een veiligheidssysteem dat moet voorkomen dat het Russische leger de satellieten ook gebruikt. Dat zou tot problemen leiden wanneer SpaceX niet op de hoogte is van recente heroveringen door Oekraïne. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar georganiseerd in de Engelse stad Liverpool. Dat heeft de organisatie van het Liedjesfestijn bekendgemaakt. Oekraïne won dit jaar, maar vanwege de oorlog kan het Songfestival daar niet worden gehouden. Daarom werd eerder al besloten dat het Songfestival volgend jaar in Groot-Brittannië zal zijn. Dat land werd tweede. Het festival in Liverpool zal wel in het teken staan van Oekraïne. In de Eredivisie heeft RKC Waalwijk met 3-2 gewonnen bij FC Groningen. De Groningers speelden een groot deel van de wedstrijd met 10 man... nadat Balker aan het eind van de eerste helft rood had gekregen. In de Eerste Divisie heeft Heracles de eerste periodetitel veroverd. Dat betekent dat Heracles in het voorjaar mag meedoen aan de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Het weer. Vannacht trekt vanuit het westen een regengebied over. Aan de kust kan het flink waaien. Minima tussen 9 en 12 graden. Overdag kan in het noorden nog een bui vallen. Verder schijnt geregeld de zon. En het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenavond en welkom. Verlies en afwezigheid zijn al vanaf het begin de drijfveren van mijn schrijverschap. Dat zei mijn gast van vanavond ooit. En die twee, verlies en afwezigheid, zien we ook uitgebreid terug in zijn nieuwe klassieke roman Swansdale. P.F. Tomezen schrijft daarin over twee verweesde pubers in Engeland die zichzelf instinctief in elkaar herkennen. Het is een boek met heel veel spiegels. Zo wordt de vaderloze jonge Bergdaal weerspiegeld in het moederloze meisje Daalberg. Hebben beide de ander nodig om zichzelf te begrijpen? Reflecteert aantrekking afstoting? En staat de barokmuziek van Purcell tegenover de gitaarnoise van Sonic Youth? Swansdale gaat over het verlangen naar onvoorwaardelijke liefde en intimiteit en tegelijkertijd de drang om daaraan te ontsnappen en te verdwijnen. Frans Tomezen werd geboren in 1958. Hij begon zijn carrière als journalist in Brabant en debuteerde in 1990 met de bundel Zuidland, waarvoor hij meteen de ACO Literatuurprijs kreeg. Hij schreef een heel veelkleurig oeuvre, Het aangrijpende schaduwkind, de vunzige J. Kessels trilogie en poëtische romans als De onderwaterzwemmer. Welkom, Frans. Dag. Dit boek, bijzonder boek vond ik het. Heel bijzonder, Swansdale. Waar begon het mee? Ja, achteraf moet je altijd reconstrueren waar het mee begon. Want je bent altijd, blijk je eraan bezig te zijn. Dus het begon, ik denk de idee om die roman te schrijven had te maken met een verhaal, een nieuwsverhaal over een Amerikaanse commando, Bowie Bergdahl geheten. Waar die naam dus in mijn boek ook terecht is gekomen. En dat was een heel mysterieus verhaal. Er is in Amerika ook vele podcasts en dergelijke en series over gemaakt, omdat niemand snapte wat die jongen bezielde. En ik denk dat die jongen het zelf ook niet snapte. Hij was naar Afghanistan gestuurd om zijn land te dienen en de westerse wereld, de waarde van de westerse wereld daarbij te brengen aan die mensen daar ginds. En toen hij daar kwam, schreef hij al snel mails aan zijn vader dat het de werkelijkheid anders was, dat het niet klopte en dat het hele aardige mensen waren die daar woonden. En hij is toen ook Pashto gaan leren. Hij las ook boeken, wat ook ongebruikelijk is in de commandostructuur, geloof ik. En ik raakte er heel erg door die jongen geïnteresseerd. En hij haalde het wereldnieuws doordat hij dan wel vluchtte, dan wel ontvoerd werd door de Taliban, ook nooit helemaal opgehelderd. Dan wel dat hij als een heldhaftige actie in zijn eentje had ondernomen. In ieder geval heeft hij 5 jaar is hij ontvoerd geweest en uiteindelijk met heel veel politieke druk en toestanden vrijgekomen. Waarop de vooral rechts Amerika zei: het is een landverrader, hij moet de doodstraf krijgen, want hij heeft onze man in gevaar gebracht en hij is overgelopen. En het is nooit bewezen. Het is onbekend wat hem bezield heeft. Hij heeft er nooit iets over gezegd. Ook geen boek over geschreven waar hij een $1 miljoen contract voor gekregen heeft. En toen heb ik wat verder gelezen. Dacht, hoe komt zo'n jongen erbij? Want de sporen leiden toch altijd terug naar het verleden. En toen bleek hij opgevoed te zijn door ouders die in een Idaho in de bossen hem opvoeden. Zonder school, zonder sociale binding. Met een heel cultureel programma. Hij deed dan ballet. En hij moest alle creatieve dingen doen. En die jongen is natuurlijk gillend die bossen uitgerend. Hup, en, het leger in. Ja, ja. Het iets totaal anders. En tegelijkertijd was hij natuurlijk helemaal niet in staat om de maatschappij te aarden. Dus het leger is natuurlijk ook weer een soort gesloten circuit. Net zoals een gezin. Dus dat gepieker over zo'n jongen, ik hou er wel van. Als ik zoiets tegenkom, dan loop ik er vaak jaren over na te denken. Niet de hele dag door, maar zo af en toe. En ik dacht, er zit toch wel een roman eigenlijk in. Het is iets van onze tijd. Iemand die iets wil gaan betekenen in de wereld, maar niet weet wat. En zomaar zo'n doel zoekt wat hem eigenlijk onbekend is. Hè. Je ziet dat nu ook vaak. Mensen hebben een enorme hang naar activisme. Alleen waarom en waartoe, dat is heel toevallig. Hè? De een belandt in het milieu, defensie, en de ander gaat zeker zeehondjes redden. Farmer Defense Force, ja. Of de Farmers Defense Force. Het lijkt wel of het niet uitmaakt dat als mensen maar een doel hebben. En dus dat sprak me aan. Ik dacht, dat is toch wel iets van nu. Alleen raakte dat mijzelf helemaal niet. Want ik ben helemaal niet zo iemand. Ik heb nooit een doel gezocht in het leven. Ik heb ze altijd met veel succes kunnen ontlopen. Maar het interesseerde me wel. Maar omdat ik er niet over kon schrijven, omdat ik er toch geen verwantschap voelde met die jongen, heb ik het laten liggen. En toen, ik ben ook een Wagner-liefhebber, een heel ander zijspoor. Maar zo kom je altijd op een idee. En Wagner heeft een opera geschreven, Lohengrin, die ook gaat over zo'n soort jongen die op meer vlucht dan dat hij naar ergens naartoe op weg is en ook zijn eigen motivatie niet kent. En toen dacht ik, oh ja, als ik nou dat Lohengrin-thema daarop leg, dan snap ik het beter. Want dat meisje wat gered wordt door deze Lohengrin, de zwaanridder uit de mythologie van Arthur en de Graalridders. Dus ik dacht, oh ja, vanuit dat meisje zou ik hem wel kunnen beschrijven. Ja, want het is een ridder die hij heet Percival, eigenlijk, toch? Ja. En hij is de zoon van zijn vader die ook Percival heet. Ja. En hij heeft zelfs opdracht ten strijde te trekken in een slee of zoiets die door zwanen getrokken wordt, of een boot. Een boot over de Schelde. Het is een heel gedoe. Allemaal natuurlijk sprookjesverhaal. Maar het idee is dat, mijn interpretatie van die opera is dat dat meisje wat hij moet redden hem verzonnen heeft. Wie komt er nou op een zwanenboot? Dat gebeurt ook alleen in een droom. Dus hij is een verzinsel van een meisje. En toen dacht ik, dat daar draait het om. Het draait om dat meisje. En toen had ik mijn hoofdpersoon, Elsa, die ik gewoon vernoemd heb naar de Elsa uit Lohengrin. En toen is eigenlijk kon ik die Bowie Bergdahl geschiedenis goed gebruiken. Omdat ik hem door haar ogen zag. En zij is gewoon een echt meisje. Een pubermeisje, zou ik maar zeggen. Ja, ze is een jaar of 14, 15, 16, ja, schat ik zo. Ja, ik zeg zo 15,5, 14,5. 15,5, oké. Ja, en jij als schrijver verplaatst je echt heel erg in haar. En we komen ontzettend in haar hoofd terecht. Was dat moeilijk om je in een meisje van... Had je dat eerder gedaan? Nee, denk ik. Nee, ik heb wel zo'n vrouw in het zesde bedrijf. Dat is een historisch roman waar ik... Etta Palm is een Nederlandse feministe uit de... proto-feministe kun je zeggen, want het woord bestond toen nog niet... die in de Franse Revolutie een rol speelde. En... Dus dat heb ik wel eens gedaan. Nee, ik vind dat. Nee, ik heb. Ik, als ik hard moet zeggen, ik vind dat altijd soort genderidentiteiten zo overschat. Ik vind het ook wel grappig, door die genderdiscussie zie je eigenlijk dat het niet zo duidelijk is. Er worden natuurlijk steeds meer tussenvormen ontworpen. En ja, als ik naar mezelf kijk, ja, biologisch ben ik natuurlijk wel een man. Maar ik heb ook niet zo vermoeid om een vrouw. Me voor te stellen, net zoals ik toen ik begon te schrijven... je had het net over Zuidland, waar ik meteen de ACO-prijs voor kreeg. En toen zei ze, wat knap dat zo'n jonge schrijver... over oude mensen kan schrijven. Ja. Ik vond het helemaal niet moeilijk. Jij vindt, bij schrijven hoort dat je je verplaatst in een personage... en dat je daarover schrijft wie dat personage ja, ook is. Ja, ik denk dat, ik als ik voor mezelf spreek... dat ik identiteit speelt voor mij helemaal geen rol. Ik heb als schrijver voor mijn gevoel... ik heb maar geen identiteit. Dat is ook niet iets wat ik zoek. Of net zoals we zeggen, heb jij een stem als schrijver? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik zoek per boek zoek ik een stem. Ja. En ik heb niet een stem die ik aanzet of een identiteit. En dan gaan we weer peftomezen zijn en dan gaan we weer dat of dat doen. Dus ik vind dat het gaat eigenlijk vanzelf. En ik, natuurlijk als schrijver, je bent natuurlijk, als het goed is, wat zintuigelijk ingesteld. Dus je kijkt misschien wel goed om je heen. Dus ik leen natuurlijk, leen en ontleen wel het nodige aan wat ik zie en hoor en lees. In dit boek gaat het dus eigenlijk over twee gemankeerde gezinnen. Hmm. En een jongen en een meisje die elkaar vinden, maar ook weer niet vinden. Ja. En dat hele gedoe van aantrekken en afstoten. En zijn ze aardig? Is Elsa, jouw hoofdpersonage, is ze sympathiek? Ja, is ook weer iets wat mij niet interesseert. Ik krijg het wel eens voor toegeworpen dat dit personage wel sympathiek is en ander niet. Ik geloof, sympathiek is een kwalificatie die op een bepaalde situatie slaat. Ik geloof dat je niemand is altijd sympathiek. Want zet maar eens een pistool naar iemand zijn hoofd niet. Of weet ik wat. Ja. Kijk hoe die reageert. Dan slaat hij misschien wel je kop in. Hè? Dat is minder sympathiek natuurlijk allemaal. Dus het sympathieke is iets natuurlijk is ook een maatschappelijke code. Hè? Aardig zijn, het is sociale olie. En die werkt zolang er verder niks op het spel staat. Hè? Nee, maar goed, zij noemt haar vader die in zijn stoel zit te sterven... noemt ze die narcistische zelfbevuiler in zijn groezelige fataille. Ja, het is geen zachtaardig iemand. Nee. Wel in haar verlangen. Hè, dat is ontzettend smachten en romantisch eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Nee, maar ze kijk, ik denk wel als je over een puber nadenkt... Een puber moet zich vooral teweerstellen. Die komt voor het eerst in de grote wereld terecht. Dus een kind wat... een puber is een kind. Komt in de grote wereld terecht. Waar alles is ingericht om het hem of haar zo lastig mogelijk te maken. Zo ervaar je dat als puber. Dus je zet al je stekels op en je verdedigt je. Ja. En je ouders, dat zijn de poortwachters, die zitten je maar op te stoken... wat je moet gaan doen in die wereld. Dus ja, dus het onaardig zijn over je ouders... vind ik nog niet per se iets zeggen over iemands diepere karakterstructuur. Nee. Ik denk dat iedere puber wel lelijke gedachten over zijn ouders koestert. Anders, ik vond het best wel heel erg lelijke gedachten. Want haar vader gaat dood uiteindelijk. En dan vindt ze hem een kwap. Hè? Een kwap onder dat laken, een vleeskleurige kwap. Ja. Nee, maakt maar niet uit hoor. Maar dat is heel specifiek, omdat... Het gaat niet alleen om die vader, het gaat erom... Zij heeft haar moeder nooit gekend. En die vader heeft het verdomd om iets over die moeder... ooit aan haar te vertellen. Dus zij verkeert in limbo over wie haar moeder is. Ze weet nauwelijks de naam. Er zijn geen foto's van haar. En dat neemt ze haar vader kwalijk. Ze haat haar vader om die reden. En dat is natuurlijk, dat vind ik wel genoeg reden om... iemand te haten. Dus. Nee, maar het gaat ook niet over aardig of niet aardig of zinnetjes of niet zinnetjes. Maar het zijn gezinnen in je boek waar mensen vrij zelfzuchtig met elkaar omgaan. Ja. De ouders zijn niet echt aardig tegen de kinderen. En zijn heel manipulatief eigenlijk. En de kinderen verzetten zich enorm, maar gaan daarin ook best wel ver. Je moet er wel bij aantekenen dat het boek is in een aantal delen opgebouwd. Het eerste, langste deel is uit het oogpunt van Elsa. Dus je krijgt wel haar versie van de werkelijkheid. He, dus het is haar. En ik treed wel als. De verteller treedt op als degene die het verwoordt wat zij denkt. En die doet dat in wel bespraakter dan een meisje van 15 en half misschien zou kunnen. En haar school opstellen. Ja. En. Dus dat is dan de manipulatie die ik als schrijver toepas. Maar daardoor krijg je natuurlijk een vertekend beeld. Hè? Als je de tweede deel leest, dan krijg je die Percy, de jongen. En die heeft weer een ander beeld. Hè? Want je ziet ook bijvoorbeeld zijn gezin, waar Percy vandaan komt, wordt door hem afschuwelijk gevonden. Maar zij vindt het een ideaal gezin. Zo'n gezin had zij wel willen hebben gehad. Ja, dat is dat spiegelende waar ik het in mijn introductie over had. Het is een hele romantisch boek in de zin van, ik bedoel niet romantisch van een dokterroman, maar echt uit de romantiek. Ja, hè? Het gaat heel erg over smachten en voelen en verlangen en over dingen die je niet kan verklaren. Ja. Was dat je intentie ook? Ja, zeker. Ik wilde per se over een innerlijke wereld schrijven en niet over een uiterlijke. Wij leven natuurlijk toch in een material world, om met de bekende zangeres te spreken. Maar waardoor wij ook het realisme en de beschrijving en de psychologie en al die uiterlijke dingen een soort objectieve eikpunten zijn gaan overschatten. Dus ik wou gewoon een boek schrijven waar je in iemand zit. In iemand geval, en in dit geval in twee mensen. En van daaruit de wereld bekijkt. En dat is iets anders dan wanneer ik als een soort umpire in het midden zou hebben gezeten en keurig had gekeken wie er weer aan de beurt is. Dus ik heb het. Als lezer krijg je niet het ware verhaal. Ik hoop dan, tenminste, ik denk tenminste, dat je dan daarom ook doorleest. Je wilt toch weten hoe het zit. Je hebt toch die beperkte blik, maar die heb je in je eigen leven ook. Je zou zelf ook wel eens willen dat je leven een boek was en dat je even kijken hoe het een paar hoofdstukken verder toe gaat. Nou ja, hoe ouder je wordt, blaad je toch liever terug. terug. Maar goed, in ieder geval, je zou wel eens. Iedereen is toch nieuwsgierig. En iedereen zou wel een alwetende verteller willen hebben die hem af en toe Geruststeld. Wat mooi is van inderdaad wat jij zegt, van je zit heel erg in het hoofd van je personages. Ja. En die personages doen soms dingen die je niet verwacht, of die je ook, waarvan je denkt, dat was toch niet wat je wilde. Maar jij neemt ons zo minutieus mee in die gedachtenstroom. Ja. Dat je uiteindelijk als lezer helemaal meegaat in al die bewegingen. Ja. Ook als ze voor jouzelf tegendraad zijn of zo. Ja. Het is een soort minutieus, die gedachte. En dan steeds meer ga je naar rechts en naar rechts en naar rechts. En op een gegeven moment heb je een cirkel gemaakt en gaat hij de andere kant uit. Ja. Was dat een moeilijk proces? Want er zitten ook weinig dialogen in. Het is echt, je zit heel de tijd in die koppen. Ja. Ja. Nee, een dialoog is natuurlijk een afbeelding van de werkelijkheid. Dan zou je zeggen, hij zegt dit. Af en toe zegt iemand wel eens wat, maar. Ik citeer wel eens, het is niet helemaal zonder aanhalingstekens, maar ik probeer meer de gedachten die iemand tijdens een gesprek heeft weer te geven dan het gesprek zelf. En ook dat is volgens mij in lijn, in ieder geval met veel pubers, die toch ook niet van het spraakzame soort zijn over het algemeen. Ja, en vooral niet laten zien wat je beroert. Ja, het taal is in ieder geval voor een puber niet. Wat wij nu zitten te doen, dat doen pubers echt niet. Nee, communicatie is ook veel genanter. Ja. Alles is genant. Ja, en iets prijsgeven over jezelf is ook genant. He, dus dat doet een puber ook niet graag, omdat hij natuurlijk of zich schaamt of onzeker is. En de ouders in het boek, twee ouders zijn dood. Ja. Die spreken alleen vanuit de verbeelding van de kinderen. En de ouders die nog over zijn, stiefouders of niet, die zijn eigenlijk... Ja, ze doen hun best, maar eigenlijk zijn ze niet aardig. Ze bereiken die kinderen niet, hè? Dat is natuurlijk wel de, maar dat is natuurlijk wel de tragiek van onze menselijke... hoe wij het leven organiseren. Ik geloof dat je dat moet accepteren. Dat je kunt samenleven op straffen van dat je elkaar met rust laat... en niet te veel in mekaars leven gaat zitten. Maar er is heel weinig intimiteit, hè? In het boek. Ja. Ja, het verlangen daarnaar. Hè? Dus die jongen en de meisje verlangen ieder naar hun... Het meisje, Elsa, heeft natuurlijk haar onbekende moeder... waar ze alles op projecteert. En Percy heeft die vader die gesneuveld is in Vietnam... waar hij dan heel erg... ook alles op projecteert. Op projecteert en waar hij ook een soort mythologie van heeft gefabriceerd. Maar wat ze wel hebben om zich veilig te voelen. Dus in een fantasie kun je je veilig voelen. En die werkelijke ouders, die zitten hun dwars. Hè? Dus Elsa moet dan op dat balletschooltje zitten... en waar ze geen zin in heeft. Hij moet naar klaversymbolmuziek luisteren. En naar terwijl hij liever naar Sonic Youth luistert. Ja, dus liever, geef hem eens ongelijk. Ja, ja. Lekker keiharde herrie draait. Dus dat is... Dus dat iemand moeten zijn die je niet bent en niet wilt zijn... dat is natuurlijk ook bepaald toch wel, denk ik... de verhouding tussen ouders en opgroeiende kinderen. Dat ouders hebben altijd het beste met hun kinderen voor... en kinderen willen niet altijd het beste. Die willen gewoon iets wat ze zelf niet onder woorden kunnen brengen... en wat ze zelf willen uitdokteren, hè? Non-verbaal over het algemeen. En daar gaat dat boek ook wel over dat je gevangen zit in jezelf... maar je weet niet wie je bent... He, dus kun je een tragische omstandigheid noemen. Ja, maar ik vind die tijd, de tijd dat je een puber bent... of een jong volwassene en echt aan het zoeken bent naar je identiteit... heeft ook een soort tragiek sowieso. Ja. Hoe was dat voor jou toen jij jong was? Ja, ik was wel de hele klassieke... loner. Hè? Ik vond dat wel fijn ook. Ik ontleende heel veel aan mythologie, zelfmythologisering. Dus, zelfmythologisering? Ja, dus dat je... Ja, als je naar de popmuziek luisterde, van de Bob Dylan... of weet ik wat, wat ik naar luisterde, Neil Young... daar ontleende ik veel aan, zou ik maar zeggen. Maar ook aan de poëzie die ik las of ja, ik had wel een soort geestelijke wereld van mezelf. En dat vond ik kan daar nog wel... Ik heb nog heel lang die plaat ook opgezet uit die tijd... om me nog in die toestand te brengen. Ik kan altijd, het is wel een van de sterkste periodes uit mijn leven geweest. In de zin van geestelijk voorkomen... onafhankelijk, hè? Want ik had het ook niet zo op mijn ouders in die periode. En ja, dat je zo helemaal op jezelf bent teruggeworpen... zonder dat je doorhebt dat niet kan. Dat je economisch nog niet zelfstandig bent en noem het maar op. Maar ik heb daar hele fijne herinneringen aan. Ook aan de eenzaamheid die dat bracht. En ik had dan ook een verliefdheid die moeizaam tot ontwikkeling kwam, waar ik eigenlijk ook aan gehecht was. Waar ik ook wel eens jammer vond als het er dan toch van kwam met dat meisje. En dan zat ik toch... Je vond het jammer als het er van kwam? Nou, want dan haalde zij jou uit die wereld. Maar, ja, ik vond het jammer. Zij was toch veel prozaïerser dan in mijn verlangens. En als je naar iemand verlangt, dan kun je hem toch even heel... subtiel bijslijpen en hier wat... En een godin van maken. Ja, zoiets. En ook dat smachten wat je kunt hebben op die leeftijd. Want nu beleef ik een tragische liefde. En precies zoals ik dat dan las in een gedicht van Baudelaire of weet ik wat. Hè, die, dat sprak me er wel aan. En ineens leek mijn leven op al die levens waar ik dan naar luisterde en over las. En had het ik begon ook, een beetje echt te ik worden. Ik had het ook, ja. En dan moest ik... Ja, wel, die bus waar ik dan in zat, die kwam je dan zelden tegen in die romans. Maar En in die gedichten. Jouw leven was ook prozaïscher, niet alleen van het meisje. Ja, natuurlijk. En provinciaal leven. Dus ik had wel toen dat ik moet wel naar Amsterdam om een beter decor te hebben voor deze toestanden. Dus uit die romantiek, wat eigenlijk zoals je nu je eigen puberteit, ja. Op mij klinkt het eigenlijk helemaal niet romantisch. Nee, maar romantiek. Maar jij maakt daar een soort romantiek van, omdat dat een ontluikende identiteit is. Ja. En je hebt je omgeven met Bob Dylan en Baudelaire. En het leven wordt echt en het smachten komt in je leven. Nou, maar wat ik onder romantiek versta, is niet per se het hooggestemde, ook wel, maar vooral het verinnerlijkte. Ik denk dat de romantiek verschilt van alle andere. Mentaliteit, dat het gaat altijd over de ziel, over het innerlijke. En als ik aan die tijd terugdenk, ontdekte ik een innerlijke wereld die ik dan in de kunst vond. En Nietzsche las ik dan zonder dat helemaal goed te kunnen snappen. En dat idee van het is ergens in die abacadabra zit het verborgen. Dat kan me wel herinneren als een gigantische. Ja, ontluikend iets. En vooral omdat het ontluikt. En dat geldt ook voor de liefde. Kijk, als je aan je derde of vierde verhouding begint, is het iets anders dan wanneer je voor het eerst dat meemaakt. En ik helemaal. Je weet helemaal niet hoe het moet, zou ik maar zeggen. Niet dat ik het ooit heb geleerd hoe het moet, maar je weet helemaal niet wat je te wachten staat. En dat kan. Ik ben ook gaan roken omdat zij rookte en dat proefde ik dan. Dat meisje? Ja, met het zoenen proefde ik dat. En dat dacht ik heel erg lekker eigenlijk. Dat moet ik ook gaan doen. Ja, dat roken was eigenlijk bijna net zo lekker als dat zoenen, bij zo'n spreken. Hè? Die gekke dingen, die zijn me altijd bijgebleven. Als die heftigheid daarvan en ook dat irreële daarvan. En ik put daar toch graag uit. Het is toch iets. Kijk, daarna. Je moet altijd oppassen dat er te veel beschaving, als je schrijft, te veel beschaving tot je komt. Want al die beschaving is aangeleerd en aangepraat en is bedoeld eigenlijk om je onschadelijk te maken. En als je schrijft, moet je toch ergens. Die scherpe kantjes en dat explosieve moet er toch. Moet je koesteren. En net zoals je naïviteit moet koesteren. Ik vind ook veel te veel schrijvers. Die zitten in allerlei praatprogramma's. Die hebben overal verstand van. Of het nou Oekraïne is of wat dan ook. Je moet toch een bepaalde naïviteit handhaven. En dat houdt je ontvankelijk voor meisjes van 15,5. Ja, wat grappig. Want jij bouwt daar dus een heel werk omheen eigenlijk. En dat komt vanuit jouw innerlijk. Ik heb ook het boek Vaderliefde gelezen deze week. En ik vond, dat is het boek wat je schreef toen je ouders allebei gestorven waren. Ja. En waarin je eens ging onderzoeken de familiepapieren. En wie waren eigenlijk mijn voorouders. En daarin schrijf je vanuit die autonome blik en die verinnerlijking waar je het net over hebt, over je vader. Ja. Of hoe je hem in die tijd tegenkwam. Ja. En je schrijft dat je een teleurstelling was voor hem. Maar hij was zelf een teleurstelling voor zijn ouders. Ja, ik denk dat die teleurstelling wel als een soort estafette. Ik moet mijn zoons ook niet dat weer gaan over. Die moeten nu niet luisteren. Nee. Maar het is wel, dat heb ik wel heel sterk ervaren. En ik maar de echte reden om dat. Ja, dus dat is wel een heel belangrijk ding in mijn leven ook wel geworden. Omdat mijn vader is gestorven toen ik 21 was. Dus eigenlijk voordat ik schreef enzovoort, wel bij de krant. Maar ik ben nooit in het reine met hem kunnen komen. Omdat hij al dood was voordat ik. Iemand geworden was. En tegen hem op kon. Ja. Hè? Dus want hij was een teleurstelling voor zijn ouders, omdat hij briljant was. Maar na de oorlog eigenlijk niet zijn studie afmaakte. Nee. En niet die belofte vervulde eigenlijk. Maar hij verwachtte dat van jou wel weer. Ja, en dan legde hij zijn leven. Ja, ik had altijd 10 voor wiskunde. Wat wil jij? Kunt er helemaal niks van. Je doet het expres. Ja, terwijl ik snapte er echt geen bal van, dat hele wiskunde. Maar dat. Dat kon er bij hem niet in. Want hij projecteerde toch allerlei dingen van zichzelf weer op mij. Jij moest het goed maken, ik denk het wel, ja. En Dan gaan we weer, weet je wel. Doe jij het. En ik heb er reden toe, want ik heb de oorlog meegemaakt. En hij vertelde nooit wat hij mee had gemaakt, behalve dat hij de oorlog meegemaakt had. En dat is wel een heel belangrijke ontdekking van me geweest. Dat ik, toen ik al die papieren kreeg, mijn moeder vertelde. Hè, dus mijn moeder is een beetje zoals de vader. Wat dat betreft als de vader in Svonsdeel. Ja. Die vertelde mij nooit zoveel. Nee. Over vroeger. Zij zei, dat weet ik allemaal niet meer, dat is zo lang geleden. Weet ik. Dus ik kreeg eigenlijk nooit iets te horen. Dus ik wist eigenlijk betrekkelijk weinig. En mijn vader vertelde wel veel, maar die fabuleerde naar mijn gevoel heel veel. Dus ik kreeg altijd een soort, mythologie van zijn jeugd dan vooral. Dus dat nam ik, en later las ik dan wel boeken, dacht ik, maar dat heb je gewoon uit de kleine Johannes, weet ik wel. Dan vertelde hij dat als hij dat had meegemaakt. Oh, echt? Ja, dus daar had ik ook wel. Nou ja, dat doen veel vaders. Hè. Mijn vrouw die heeft een Molukse vader. En zij dacht altijd dat hij aan een mandje en een vlieger de lucht in was gegaan ooit. Echt? Ja, dat heeft ze heel lang geloofd. Dus dat vind ik ook wel mooi dat je als vader wat mythologie meegeeft. Want dat worden toch je herinneringen. Maar mijn vader deed dat wel, denk ik, om te verbergen dat het heel anders zat met hem. En dat was wel een hele grote. Ja, ontdekking voor mij dan, voor de mensheid dan niet. Het is geen grote ontdekking voor de mensheid, maar wel voor mijzelf dat hij in een dwangarbeiderskamp heeft gezeten, wat bekend stond als de hel van Rees, waar 10% van die jongens en mannen omgekomen is in een half jaar tijd. In een hele strenge winter, waar terwijl de geallieerden al bombardeerden, moesten zij bevroren grond openhakken, weet ik waarvoor, voor loopgraven of zoiets. En sliepen dan in een winderig ding, in de stront van degene die naast hun lag. En ja, echt verschrikkelijk. Maar daar heeft hij nooit wat over verteld. En dat vond ik wel. En hij is eruit ontsnapt en naar huis gelopen. Ontsnapt, ja, dat heb ik allemaal kunnen reconstrueren uit papieren. En hij heeft in het verzet gezeten, wat hij ook nooit verteld heeft. En die best wel, we wonen in Haarlem. En in bunkers, munitie en artillerie spullen van de Duitsers buiten maakte. En ik vond ook allemaal papieren hoe je Duitse wapens moest gebruiken. En hoe je steenguns, die geallieerden gooiden, die dropten die wapens in de weilanden enzovoort. En dat deed hij ook, dus die gaf hij dan weer aan het verzet. En dat hebben je beide ouders nooit aan je verteld? Had het wat uitgemaakt als je die dingen had geweten? Had je anders naar je vader gekeken? Ja, heel anders, maar dan had ik hem natuurlijk heel heldhaftig gevonden. En ik denk dat hij dat niet wou, want ik denk, wat je altijd over het verzet leest ook, het is natuurlijk minder. Het is wel heldhaftig, maar het is natuurlijk ook veel geklungel geweest. En wie weet dat hij per ongeluk iemand heeft doodgeschoten of zo, dat hij daar heel veel last van had of zo. Dat sluit ik ook niet uit. Er gebeurt natuurlijk rare dingen. Ik had ook een tante die in het verzet zat en die ook niks daarover losliet. En die zat in een hele bekende verzetsgroep. En pas toen ze dement werd, begon ze te vertellen. Heel gek. Dus dat is... Ik denk dat mijn vader wel heel veel geheimen met zich mee heeft gedragen. Ja, we hebben het over dat boek Vaderliefde. Ja, omdat ik vond dat boek eigenlijk heel erg doorschemerde in Swansdale. Ja, dat heb je heel goed gezien. Want dat is voor mij. Ik had Swansdale ook niet. Ik zei wel over dat hele Bergdahl-verhaal. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar de emotionele reden om over ouders en kinderen en de onmogelijkheid dat die bij elkaar komen te schrijven. Die als het ware vreemden voor elkaar blijven. Ja. Dat heb ik wel heel erg aan de lijve ondervonden. En met dat schrijven van Vaderliefde. Doorvoeld. Ja, ja, want je zet je af tegen je ouders als puber en je gaat uit huis en dan krijg je je eigen leven en je parkeert die dingen, hè? En nu in dat boek heb je het helemaal doorvoeld. Ja, en niet zozeer onze gezinssituatie, maar hoe zij waren. Ik vond, als iemand doodgaat, dan stapt hij uit de treedt hij uit de tijd. Dus dan ook, heeft dan iemand die dood is, heeft geen leeftijd meer. Dus die kan alle leeftijden aannemen. Dus die kun je. Je had vroeger altijd die discussies als iemand ziel. Hè? Mm-hmm. En bij de opstanding ben je dan dat oude mannetje dat stierf. Of die jongen die ook geweest bent. Dus de katholieken die hadden er al een gedoe over. Maar als je gewoon normaal erover nadenkt en niet de Bijbel en dergelijke erbij haalt, dan is het gewoon simpel. Iemand bestaat in al zijn gedaantes in jouw hoofd. En dat vond ik een heel erg prettige gedachte. En ook wel een gedachte die mij verzoende met mijn ouders. En omdat jouw relatie met je ouders was een beetje zoals de twee jongelui in Swansea. Ja, ik zou niet zo erg. Ik heb die vader wel, van haar wel heel erg naar gemaakt. Maar het is ook een beetje wel ouders van vriendinnen van me van vroeger. En ja, van weet je wel, je mengt er wat kleuren door elkaar op je palet. Ja, dus het is niet één op één. Maar het is. Maar kijk, ik kwam erachter ook door de schrijven van Vaatliefde. Zo'n gezin, dat duurt eigenlijk maar 20 jaar of zo. Ja, heel kort. En voor jouw gevoel is dat eeuwig. Hè? Je bent er eeuwig in dat gezin. Maar nu ze dood zijn en denk ja, ze hebben heel lang zonder mij ook geleefd. En wat waren dat toen voor mensen? En ik bijvoorbeeld, mijn moeder leek me een heel leuke meisje eigenlijk. Weet je wel, dat ik als moeder had ik er dan wel wat aanmerkingen. Nou, je bent best wel genadeloos in je boek over je moeder. Dat kan je zeggen, ja. Maar niet ten onrechte, vanuit mijn perspectief dan. Ja. Maar als ik dat compenseer ik, hoop ik, door haar het beeld van haar als kantoormeisje. En als ja, ze was best wel een frivol meisje. Ik denk dat zij ook niet zo geschikt was voor de zwaarte die mijn vader meebracht, maar ook voor het gezin. Ik ben een kind van de jaren 50, dus dat was ook voor vrouwen ook niet zo'n leuke periode van de geschiedenis, denk ik. Ik denk een vrouw, getrouwde vrouw met kinderen. Weinig zelfontplooiing. Ja, ik denk dat. En weinig zelfrespect ook, denk ik. Mijn moeder had in ieder geval heel weinig zelfrespect. Dus dat. Maar het grappige is dat we zowel in Swansdale als in het verhaal wat jij over je voorouders schrijft, zit heel weinig intimiteit. Ja, maar dat ken ik ook niet uit mijn jeugd. Dus ik heb intimiteit pas in de liefde leren kennen. Dus in de intimiteit van. Van de volwassen liefde. Ja, en dan vooral met mijn huidige vrouw. Die niet alleen maar op de erotische periode betrekken, maar gewoon zo'n 25 jaar samen kinderen opvoeden en zo. Dat is een echte intimiteit. En dat. Ja. En dat heb je vanuit je gezin niet meegekregen. Dat was bij jullie thuis niet het geval. Nee, maar dat had ook te maken dat mijn ouders, denk ik, zichzelf niet waren. En dus niet wisten wie ze waren ook, denk ik. Of moesten zijn. Mm-hmm. En de tijd was er niet naar. Want dat zul je waarschijnlijk ook wel herkennen. Je mocht je kinderen niet verwennen. Dus mijn vader zei, ja, die maakte ik nooit complimenten. Dan ga je naar je schoenen lopen. Is nergens voor nodig. Het is normaal dat je het goed doet en hoef je echt niet. Het is echt niet zo bijzonder. En ik vroeger, ik kreeg een draai om mijn oren van mijn vader of zo. Weet je, hè? Dus ik ben wel zo. Hè? Ik heb wel intieme herinneringen aan met name in vakantietijd. Want het was ook, denk ik ook, want die mensen. Mijn vader werkt ook hard. En mijn moeder, ja, die moest dat gezin draaiende houden. Die had ook geen tijd voor. Je hebt nog drie zussen, hè? Ja, dus het was een groot gezin. Vieren, dus ze hadden geen tijd voor je, denk ik ook. En dat is wel. Hè, als ik de aardige herinneringen heb, zijn het altijd vakantieherinneringen. Ja. Als iedereen er was en rust had. Ja, en dan was het ook maar 2 weken of zo. Hè? Dan moest mijn vader ook wel weer aan de slag. Maar ik citeer hier een stukje uit Vaderliefde. Ik leefde als kind in de overtuiging dat ik tegenviel. Dat mijn vader daarom zo woedend op mij werd. Ze hadden vast liever een andere zoon gehad. Ook mijn moeder, voor wie ik onhandelbaar was en die ik soms uitschold. We hadden afstand nodig, zo benauwd kregen we het van elkaar. Ik vluchtte weg in boeken, in treinen, in gedachten, in een vliegtuig desnoods. Ik vond het zo rot dat je, om te lezen voor welk kind dan ook, dat je het gevoel hebt dat je je ouders zo teleurstelt. Ik dacht, was het ook niet een soort, je vader had zijn ouders teleurgesteld. Ja. Was het ook niet een soort opdracht die je kreeg, dat je je ouders teleur moest stellen? Nou ja, ik wist dat ik het moest doen, omdat ik wou van hun af. Ik wou gewoon ik wou dat leven niet van hun. Ik ben ook pas vader geworden op mijn 44ste, denk ik. Ja, 44 was ik al. En dus ik dacht, een gezin, je bent gek als je eraan begint. Het is het verschrikkelijkste wat je jezelf en anderen kunt aandoen. Dus ik moest hun teleurstellen en iets doen waar zij niet bij zouden kunnen. Waar ze niet mij zouden volgen. Dus wat dat betreft, dat is wel gelukt. Dat is ook weer heel erg terug te vinden in Swansdale. Dat je niet overgeven aan intimiteit, beter gewoon wegwezen. Ja. Ja, dat Percy, ik heb heel lang escapistische fantasieën gehad. Ik ben helemaal geen reiziger, want ik heb altijd heimwee, gek genoeg. Dus ik hou er ook helemaal niet zo van. Ik schrijf er wel graag over, maar het zelf doen, ik zit altijd liefst op dezelfde plekken. Wat waren de escapistische fantasieën? Ja, dan? Ik had toen ik 18 was, ik denk door Rimbaud of zo, dat ik op een vrachtboot naar India. Ik weet niet waarom, maar dat leek me wel wat. En ik heb later wel eens, toen ik al schrijver was, dacht ik zou wel zo'n betrekking willen hebben in zo'n ver land. Weet je wel, als docent of zo. Toen weet ik nog wel dat je kon solliciteren op een baan in Kuala Lumpur als docent. En hoeft hij geen diploma's te hebben, want niemand wou erheen natuurlijk. Dus, en als je maar een beetje Nederlands kon spreken. Maar dan moest je tekenen voor 3 jaar. En toen heb ik het wel een beetje uitgezocht. Dat was wel een heel islamitische omgeving. Nee, dat heb ik toen niet gedaan. Maar de fantasie was wel genoeg. Maar het escapisme zat natuurlijk ook al in niet die relatie met dat meisje aangaan, maar liever over haar fantaseren vanuit je eigen kamertje. Ja. Ja, het is natuurlijk ook. Ja, deels is het ook natuurlijk levensangst en faalangst, hè, die natuurlijk bij mij altijd wel aanwezig is geweest, maar zeker op die leeftijd heel sterk is. Hè, dus, en die faalangst. Ja, wat is levensangst? Hoe anders is dat dan doodsangst? Levensangst is, ik denk dat dat typisch is voor jongens. Het is de angst dat je er niks van gaat maken. Angst voor mislukking. En ik koesterde daarom de mislukking en het loserschap. Ik las daar graag boeken over van Charles Bukowski en zo. Weet je wel, ik vond dat, dat maakte ik een soort geuze. Ja, dat we ook wel een beetje bij J. Kessels in die romans terugvinden. En gewoon wel veel roken en niks aan je gezondheid doen en drinken en laat opstaan en zo. Dus dat had ik wel als een soort. Dat verklaar ik achteraf uit levensangst. Dan zeg je, het is toch al mislukt, kan niemand het meer zeggen. Ja, verwacht alsjeblieft niks van mij, want dit is wat ik doe. Ja. Het kan me allemaal niks schelen. Dus dat soort nihilisme, dat heb ik zowel een aantal jaren gehad. In mijn twintiger jaren, denk ik wel. Je dronk ook heel veel in die tijd, toch? Heel veel, ja. Maar dat vond ik ook wel iets aantrekkelijks of zo. Ik vond de wereld ook wel, de nachtleven en de roes. En ik ging met J. Kessels ook wel vaak naar, laat ik zeggen, hij woont in Tilburg, dat is sowieso al. J. Kessels is niet alleen een romanfiguur, is een echte vriend geweest. Ja. En dan ging ik naar Hamburg, natuurlijk heb ik over geschreven. Maar we gingen ook in Amerika en dan zochten we toch wel een beetje de zelfkant op. En wij waren toch wel een soort zelfkant toerist als ik op terugkijk. Ja, dus die fascinatie voor de zelfkant en voor het nihilisme, dat is eigenlijk ook escapisme. Want verwacht niks van mij, ik ga niks waarmaken, ik vlucht in deze kant. Ja, het kan me niks schelen allemaal. En dus toen, en dat is natuurlijk niet helemaal waar, want je bent natuurlijk eigenlijk, dat sluit natuurlijk een zekere hoogmoed en een groot verlangen niet uit. Dus ik had ook wel, daarnaast had ik wel het idee van, ik moet toch wel heel bijzonder zijn ergens. Kan eigenlijk niet anders. Ik weet, waar kwam dat dan vandaan? Nergens vandaan, maar gewoon van dat idee dat zou ik graag willen. Maar, Mijn oudste zoon zei ook een keer tegen mij, ik zou wel een voetballer willen zijn. Maar ik zei, maar jij bent toch helemaal niet zo'n goede voetballer. Nee, maar het lijkt me heerlijk als ik een restaurant binnenkom en iedereen mij dan kent. En dat was zijn fantasie. Ja, dat vond ik wel heel aandoenlijk. Want dat had ik ook wel, niet dat iedereen mij kende, maar dat je iemand was. Dat ik iemand was die ik zelf kon bewonderen, zou ik maar zeggen. Dus niet zozeer dat ik bewonderd zou worden, maar dat ik zo iemand, want ik heb altijd wel een groot vermogen tot bewondering gehad. Dus ik ben altijd wel aangetrokken tot bijzondere persoonlijkheden. Hè? Dus als in boeken en weet ik wat. En niet zozeer in het echt of zo, maar in muziek. In de muziek. En dacht, zo iemand zijn, weet je wel. Dus het is bijna dat je in een roman wil verdwijnen. En dat dacht ik, dan schrijf ik zelf al die romans. Dus uiteindelijk is schrijven ook een vorm van escapisme. Want dat realiseerde ik me ook later. Het is toch een van de weinige plekken in de maatschappij waar je kan onttrekken aan allerlei codes, is toch de kunst. Omdat van in de kunst heerst toch nog die ouderwetse Bohemien-opvatting. Ja, kunstenaars, dat zijn een beetje aparte sociaal types. Ontspoorde types. En dat hoort erbij. En dat vind ik altijd wel prettig. Want we leven natuurlijk wel in een tijd dat alles heel volgens regels moet. En protocollen en procedures. En ja, daar krijg ik heel benauwd van, moet ik zeggen. Dus ik heb wel ook wel, behalve dat ik graag schrijf, en is vind ik de sociale positie van schrijver net erbuiten. Ja, Nederland is net genoeg georganiseerd dat je door het subsidiestelsel enzovoort toch nog wel een inkomen verwerft. Ja, en door in mijn geval dat ik nog ook wel lezers heb. Ja, dat vind ik wel heel erg begenadigde positie. Hoe ben je uit die tijd gekomen van drinken, nihilistisch zijn, verlangen naar iemand te worden, maar dat Pas weer door mijn huidige vrouw. Eigenlijk pas na mijn 40ste, toen had ik echt, ben ik van de een op de andere dag gestopt met roken en met drinken. En ik ben nooit die cafés meer in geweest. Ik heb dat helemaal af. Ik had er helemaal genoeg van. Gewoon van mezelf eigenlijk, van mijn oude ik, om het zo te zeggen. Of degene die ik daar was. Want je vond het ook wel leuk om veel polemieken en mensen de maat te nemen. Ben ik ook mee gestopt. Ruzie te maken. Ja, ben ik ook mee gestopt. Ik heb daarna dat nooit meer gedaan. Ik had daar geen behoefte meer aan. Dat is mij wel goed bevallen. En dat polemiseren is ook een teken van onvrede. Van je accepteert niet hoe de dingen werken. Hoe de dingen werken. Dus ik die hele literatuur, hoe die hiërarchieën werken, ik vond het allemaal verschrikkelijk. En nu denk ik, ik kan me geen zak schelen eigenlijk. Ik denk, natuurlijk, overal zitten idioten. Waarom in de literatuur niet? En middelmaat heerst toch overal. Want die hebben daar veel tijd voor om zich met dat soort dingen bezig te houden. Dus ik verwonder me er nog ineens meer over. Dus, maar dat is. Je hebt nog wel die mening eigenlijk, alleen je bent er heel laconiek over nu. Ja, omdat dat is net zoals het heeft geen zin om je op die anderen te richten. Het is, en ik denk dat je, als je jonger bent, heel erg bezig bent, oh, hij is zo, ik ben zo, ik moet me onderscheiden. Dus polemiseren is ook een vorm van aan de wereld laten zien, daar wil ik dus helemaal niet bij horen. Hè? Onze betreurde Joost Zwageman bijvoorbeeld, had ik echt wel lol in om die altijd. Tussen jullie was het echt goed mis, hè? Ja, hij kon het niet zo goed hebben. Ik vond het eigenlijk wel leuk, totdat hij toch wel querulantere trekken begon te krijgen. Maar was de inzet van jullie strijd? Ik vond hem gewoon een opportunistisch soort schrijver, die meer een strateeg en iemand die altijd maar bezig was met positie te ververven en bekende schrijver te worden, dan dat hij die tijd aan die boeken zelf besteedde. En dat liet ik hem dan wel merken. En dan kreeg ik natuurlijk een jijbak. En wat denk jij dan? Beetje de Café de Zwart staan, interessant staan te doen. Dus dat soort, had hij ook weer gelijk. Dus het maakt allemaal. Dus dat zijn allemaal onzin. En nou is die dood. En denk je, heb je al mijn tijd daaraan besteed? En het is natuurlijk een tragisch geval uiteindelijk. Maar het is ook wel lekker, moet ik zeggen, om zo iemand te hebben, om je tegen af te zetten. Dus ik had op een gegeven moment, had ik hem, Arthur Chapin, heb ik ook al zo'n lelijke dingen met veel plezier over gezegd. Daar kan me nou ook niks mee schelen. Laat die vent het op zijn manier doen. Maar ik vond dat toen wel nodig om mezelf daarvan te distancieren. Connie Palme was ook wel een bête noire van me. Echt gewoon eigenlijk iedereen. Ja, wel veel. Wat zegt het over jou? Dat je al die mensen, daar wil jij je van distancieren? Ja, omdat je nieuwsgierig bent wat je zelf dan bent. Want het is eigenlijk. Ja, wat is dat dan? Wat je dan zelf bent? Nu stel ik me die vraag niet meer. Nu interesseert me ook niet meer wie ik ben. Dat is niet een vraag die mij interesseert. Ja, ik ben een oude witte man volgens de gangbare categorieën. En dat is heel triest natuurlijk. Maar als je het zo bekijkt, maar ik zie mezelf niet als oude witte man of iets dergelijks. Of als ik zit te schrijven, dan zit ik in dat boek met die personages. En dan is het boek af. En dan zegt uitgeverij, je moet een foto laten maken. Ja, dan ga ik, moet ik even nadenken. Wat ben ik voor iemand? Hè, dus dan. Maar werkt het echt zo? Denk je dat echt? Ik heb wel een zwak. Ik denk mijn talent, schrijverstalent, heeft wel te maken met een zwak zelfbeeld. Dat ik een. Terwijl andere mensen mij heel duidelijk herkennen, heb ik dat zelf niet. Maar ik zit ook aan de binnenkant. Ja, maar het is ook niet zo dat iedereen jou herkent. Want je schrijft iedere keer een heel ander boek. Jouw oeuvre is totaal ongrijpbaar. Je kan niet zeggen van, dit is nou echt typisch Tomees. Nee, dat in die zin. Maar dat is ook geen bewuste keuze. Dat is wel een soort balorigheid geweest. En dat is begonnen eigenlijk door Schaduwkind, dat ik het wel moest doen. Schaduwkind is het boek wat je geschreven hebt na het overlijden van je dochter. Ja, ons eerste kind. En dat is wel mijn meest noodzakelijke boek wat ik ooit geschreven heb. En daardoor ook mijn meest dierbare boek. Maar toen dacht ik ineens, maar dit is helemaal. Ik kon me helemaal niet schelen dat niks te maken had met wat ik eerder had gedaan. En toen, gek genoeg, was dat ook wel een bevrijding. En dat viel ook samen met mijn. Démarche uit de cafés en uit de kliekjes en de wereldjes. En de polemieken. En de polemieken dus. dat viel allemaal samen. En toen was ik eigenlijk. Ik ben door dat boek heel erg bevrijd geraakt. En toen heb ik op een gegeven moment, omdat ik ook afscheid van een heleboel dingen had genomen, toen kon ik ook die J. Kessels boeken schrijven. Omdat ik helemaal niet. Ik leidde helemaal niet meer zo'n leven. Ik liep gewoon met een kinderwagen door Haarlem en weet ik wat. En ik zat babyvoeding te prakken. En dan vond ik het leuk om zulke boeken te schrijven. Omdat het mijn vorige leven was. Ja, Schaduwkind was jouw eerste eigen vaderschap. Hè? Dus je had veel met je eigen vader geworsteld. Ja. Zijn dood kwam als een mokerslag bij jou. Je was 21. Je had hem niet leren kennen. Hij had jou niet leren kennen. En toen werd je zelf vader van een prachtig dochtertje. En dat is na 6 weken overleden. Ja. Het lijkt me natuurlijk niet te geloven, zo verdrietig. Ja. Maar ook. Wat een afschuwelijk begin van je eigen vaderschap. Ja en nee, want het is zeker afschuwelijk. Maar ik kon Schaduwkind alleen maar schrijven omdat ik ook het geluk van die geboorte en zo bij me droeg. Anders had ik het niet geschreven. Mensen vroegen zich wel eens af, waarom wordt dat nooit, is dat niet vaker gedaan? Want dat bleek eigenlijk niet een. Zoveel. Het is van een boek van Frederik van Ede toevallig, over zijn zoontje van 4. Maar er bestaan niet zoveel boeken over. En natuurlijk Constantijntje van Vondel. Hè? Heerlijk kindje, weet ik het. Maar goed, omdat het zo naargeestig en zo zinloos is. Dus als je gewoon een dood kind, daar is niets niet van te maken. En mensen vallen van hun geloof om dode kinderen. En, terecht. Ja. En dus, maar omdat ik ook niet anders dan verliefdheid te noemen, gevoel had voor haar. En dat trekt zich van doodgaan niks aan, verliefdheid. En zoals iedereen weet. En dus dat dubbele gevoel van rouw en verliefdheid. En rouw is ook een vorm van missen en van liefde. Van liefde. Kon ik dat boek heel goed schrijven, omdat het. Ja, het meest intense wat ik ooit geschreven heb. En dat kon ik ook schrijven, omdat het die gevoelens. Ik had geen andere gevoelens dan die. Dus ik kon dat heel goed schrijven. Mensen zeiden, moet je dat niet laten bezinken? Nou, dan had ik het nooit kunnen schrijven. Als ik het niet meteen had gedaan, had ik het nooit meer gedaan. Wat ik wel interessant vind, is dat je het je meest dierbare boek noemt. Want ik kan me ook voorstellen dat je dat geschreven hebt en dat je daarna, zeg maar, niet meer. Maar je leest het nog voor en je praat er nog over. Ja, ik lees als ik kan elke lezing uit voor. En bijna altijd gaan mensen wel huilen. Dat is ook gek. Dus ik niet. Het is ook prachtig geschreven. Ja. Het is een prachtig boek. Maar het is net zoiets als. Laat ik zeggen, de Matthäus Passion erbarmen die of zo. Hè? Want ik denk, nou kennen we het wel. Maar ik kan het elke keer lezen. En ik kom ook elke keer een nieuwe gedaante. Dus ik ga bijvoorbeeld volgend jaar ga ik het in het Concertgebouw met Maarten Engeltjes, die countertenor, die heeft... Ja, dat heb je al een keer eerder gedaan, hè? Gedaan. Dan ga ik nu dan het Concertgebouw doen en de Grote Zaal. Dat is toch ook mijn debuut. En dan, ja, dan zit je met Pergolesi, sta wat mater... en dan lees ik tussen die prachtige muziek... probeer ik te, ja, een beetje niet tegen te vallen... lees ik dan die stukken voor. En Maarten Engeltjes die vindt dat dus heel belangrijk. Want die zegt, ja, die tekst van Stabat Mater kent niemand meer. Hè? Dat gaat natuurlijk over de moeder van Christus... die haar zoon beweent aan de, na de kruisafname. En, maar doordat ik als vader met een dochter gespiegeld... van Jezus en Maria, dat voorlees... worden die emoties aan het publiek meegedeeld... zodat ze in die muziek ook die... Die link leggen. Die link leggen. Dat vond ik heel goed bedacht van hem. Ik zou het zelf nooit hebben voorgesteld. Mm-hmm. Om door de muziek heen te gaan zitten lezen. Maar, dus dat, en dan is het ook weer nieuw, weet je wel. Dan is het. Elke keer is dat voor mij. Ik heb het zelfs een keer met hem toen ook in Frankrijk gedaan. In het Frans. Het was helemaal een gekke ervaring. In Parijs. Het, Dus het boek blijft altijd heel dicht bij je hart. Het gaat mijn dochter is ook al lang gecremeerd. Maar op die manier, ja, ze zou nu 20 zijn. Dus op die manier gaat ze nog mee. Ik vind dat juist heel een troostrijke gedachte eigenlijk. Dat, niet dat ze in dat boek zit, maar dat ze Nou, ja, dat is jouw gevoel voor haar in dat boek. Dat ze het leven blijft voeden met haar, met haar geestelijke nalatenschap, laat ik zo maar zeggen. Gelukkig heb je daarna twee zoons gekregen, die nu... 18 en 16 zijn. Ja, dus ook zo'n beetje late pubers, zeg maar. Ja. Was je bang dat je een vader zou worden als je vader? Nee, omdat ik een oudere vader ben en ik ben meer een halve opa eigenlijk. Een soort, ik ben veel te zachtmoedig ook voor ze. Mijn vrouw is strenger. Dus het is. Ik ben helemaal niet zo'n. Waar word je boos over? Toen ze klein waren, werd ik nergens boos over. Omdat ik blij was dat ze leefden, zou ik maar zeggen. Dus ik was altijd blij met ze. En later gingen ze natuurlijk wel eens wat dingen doen... of nalaten vooral, waar je dan aan gaat ergeren. Dus dan heb ik het wel eens natuurlijk... maar ik geloof niet dat ik heel veel boos op ze ben. Ik ben wel eens boos op ze, omdat ik denk... nu moet ik even mijn stem verheffen. Nu moeten ze weten dat er een grens is. Ja, daar hebben ze ook recht op, hè? Dus dat is meer acteer ik de boze vader... dan dat ik het werkelijk ben. En je verwachtingen over hun? Jij had te lijden onder de verwachtingen van je vader. Je vader had te lijden onder de verwachting van zijn ouders. Wat verwacht jij van je zoons? Ja, dat is moeilijk te zeggen, want... Je moet natuurlijk een beetje kijken waar ze zelf heen bewegen. Ik had wel... Ze gingen niet voetballen, wat mijn sport is, maar hockey, wat de sport van mijn vrouw is. Waar ik even moeilijk mee gehad heb, maar het nu ook wel heel erg leuk vind. En elke week ook staat te kijken. Toen zei mijn vrouw wel, mijn oudste zoon was toch wel goed... dat hij in zo'n eerste team kwam, in zo'n selectie landelijk speelde. En die zei op een gegeven moment, hij doet het alleen maar voor jou... Want hij vindt het zelf helemaal niet meer nodig om dat te doen. Hij vindt het niet leuk in dat team. En toen moest ik even realiseren... zo werkt dat natuurlijk tussen vaders en zonen. He, dat hij doet dat, hij wil mij niet teleurstellen. En toen zei ik, daar heb ik het met hem over gehad. En toen zei hij meteen, ik wil veel liever van dat tweede team spelen. Dus veel leukere jongens. En gewoon dan voor de sport en de spel en niet voor het winnen. Nee, dus dat is toen merkte ik, je kent jezelf nooit goed. Dus dat kennelijk... En ik ben zelf, hij is veel beter in sport dan ik ooit geweest ben. Dus kennelijk ook, dat zit er dan toch in. Dat je zoon iets waarmaakt wat jij zelf gemist hebt. Dus zijn de valkuilen. Ja, precies. We hebben niet veel tijd meer, maar Percy zegt in Swansdale... je nergens aan hechten, licht worden als een blad in de wind. Dat is waar hij naar verlangt. Desnoods vertrapt worden, verdwijnen. Ergens in opgaan, in iets anders. Zoals een druppel bloed oplost in de stroom. Dat is eigenlijk ook hoe jij een beetje jouw schrijverschap beschrijft in Vaderliefde. Hè? Dan zeg je, het is opgaan in een groter geheel. Ja. En dan verloren raken. Ik kan eigenlijk alleen nog maar vragen van in die 30 jaar dat je nu schrijft, is dat gelukt? Nou ja, het keer op keer probeer ik het wel. Het is natuurlijk een, het is, ja, laat ik zeggen, boeddhisten zullen het onthechting noemen. Het is nirwana. Het is natuurlijk het gevoel van dat je loskomt van alle knellende banden en alle verplichtingen. Dus het is toch uiteindelijk een negatief gevoel. En uiteindelijk besef ik ook dat de banden die ik heb juist het belangrijkste zijn. Dat ik verbonden ben aan mijn kinderen en aan mijn vrouw en aan het schrijven. Dus dat, en aan het leven. Ja, dus de gebondenheid is uiteindelijk aan het huis waar we wonen. Dus in die zin is het natuurlijk een dubbelzinnig en dubbel halfslachtig gedoe. Ja, en is dat ontsnappen eigenlijk een beetje een onzinnige wens? Nou ja, je weet natuurlijk dat het is denk ik een oergevoel. Omdat je zit in een sterfelijk lichaam en je weet dat dat lichaam jou mee het graf insleurt. En je denkt, ik moet er wel op tijd uit. Oké, laten we afspreken dat we met z'n allen ontsnappen dan. Ja. Dankjewel voor dit gesprek, Frans Doemezen. En het boek Swansdale ligt in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Maandag is Femke er weer. Zij praat dan met Marijn Frank over haar nieuwe documentaire. Abonneer je even op onze podcast, want dan kun je luisteren waar en wanneer je wil. Straks op deze zender podcastgids Wink. En ik wens je een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Eén uur.